Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 marca, samo południe. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Policja zamknęła centrum handlowe w Essen w Niemczech z powodu zagrożenia zamachem terrorystycznym. 7 osób zginęło w Iranie po wybuchu domowej roboty fajerwerków przed perskim Nowym Rokiem. Barwny korowód przejdzie dziś ulicami krakowskiego Kazimierza z okazji Purim, żydowskiego karnawału. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Co najmniej 30 osób zginęło w podwójnym zamachu w stolicy Syrii Damaszku, poinformowała organizacja Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie. Celem ataku byli szyjccy pielgrzymi, dodaje agencja Reutera. Policja nakazała zamknięcie centrum handlowego w Essen z powodu podejrzenia o przeprowadzenie ataku. Zdaniem śledczych zagrożenie dotyczy wyłącznie kompleksu handlowego. Nie podano żadnych szczegółów. W centrum handlowym zamiast klientów od rana pojawili się policjanci i służby specjalne. Zamknięto kilkaset sklepów, ewakuowano wszystkich sprzedawców i klientów zarówno w centrum, jak i w podziemnych garażach. W Niemczech obowiązuje stan podwyższonego ryzyka wystąpienia ataku terrorystycznego. W grudniu azylant z Tunezji wjechał ciężarówką w ludzi podczas jarmarku Bożonarodzeniowego w Berlinie, zabijając 12 osób. Jedną z jego ofiar był Łukasz Urban, Polak, kierowca ciężarówki. 7 osób zginęło w wyniku wybuchu domowej roboty fajerwerków. Wykonał je kilkunastoletni mieszkaniec Adrabil w północno-zachodnim Iranie z okazji nadchodzącego perskiego Nowego Roku. Wybuch zniszczył dom i pozbawił życia nastolatka oraz 6 członków jego rodziny. 4 osoby zostały ranne. Podczas ubiegłorocznego święta zginęły 3 osoby, a ponad 2,5 tysiąca zostało rannych. W związku z zagrożeniem wynikającym z odpalania sztucznych ogni przeprowadzono specjalną kampanię reklamową wzywającą m.in. do okazania szacunku strażakom, którzy ginęli w trakcie swojej pracy. Żadna firma nie chce się podjąć budowy komisariatu policji w niesławnej dzielnicy Sztokholmu Rinkeby. Powodem są względy bezpieczeństwa, informuje telewizja publiczna, powołując się na własne źródła informacji. Według chcących zachować anonimowość policjantów budowa może być niebezpieczna. Musi być strzeżona przez 24 godziny na dobę. Istnieje ryzyko kradzieży sprzętu oraz trzeba zapewnić bezpieczeństwo osobom pracującym przy budowie. W 2014 roku podjęto decyzję o zamknięciu starego posterunku policji w Rinkeby. Rok później ogłoszono przetarg na budowę komisariatu dla 240 funkcjonariuszy. Z powodu braku ofert do dzisiaj nie wyłoniono żadnego wykonawcy. Sytuacja jest bardzo groźna. Aby mieszkańcy czuli się tu bezpiecznie, obecność policji jest potrzebna, mówi tutejszy imam Muhammad Hagi Farah. Znaczna część społeczności Rinkeby to muzułmanie. Posterunek policji jest tu tak samo ważny jak szkoła czy przychodnia, dodaje imam. Rinkeby to dzielnica, w której od kilkunastu miesięcy dochodzi do krwawych porachunków między gangami. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Dziś rozpoczyna się Purim, czyli żydowski karnawał. To jedno z najweselszych świąt tradycji judaizmu. Jego główną bohaterką jest Estera i jej zwycięstwo nad Hamanem, urzędnikiem króla perskiego, który chciał zgładzić naród żydowski, mówi Anna Gulińska z Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie. To święto obchodzone na pamiątkę cudownego ocalenia narodu żydowskiego w czasach perskich. Dzięki pięknej królowej Esterze, z tym jest związana cała historia. Tą historię się przytacza podczas nabożeństwa w synagodze. Po tym czytaniu następuje już radość i zabawa. Ulicami krakowskiego Kazimierza przejdzie barwny korowód. W tym roku inspiracji nie szukaliśmy daleko, dodaje Anna Golińska. Po prostu Kraków. Nasze miasto, w którym ta społeczność przecież żyje i funkcjonuje, więc myślę, że pochód będzie bardzo kolorowy i bardzo radosny, a później tramwaj będzie jeździł po Krakowie przez 2 godziny. Będzie można zobaczyć, jak ta purimowa zabawa w tych przebraniach wygląda. Pochód wyruszy wieczorem sprzed Centrum Społeczności Żydowskiej przy ulicy Miodowej, a purimowe świętowanie zakończy się w poniedziałek po zachodzie słońca. To był Serwis Trójki. Dziś mało słońca i może padać, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, zaś wysoko w górach śnieg. Bez opadów jedynie w okolicach Szczecina. Na termometrach na Mazurach i Kielecczyźnie 4 stopnie, 5 na Mazowszu, Podlasiu i Pomorzu Gdańskim, 7 w Wielkopolsce, na Kujawach i w Małopolsce, 8 na Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Takiego koncertu w Trójce jeszcze nie było. Na żywo z Antarktyki. Nigdzie indziej muzyka nie brzmi tak jak tu, na dalekim południu. Adam Nowak i jego nowy, chwilowy zespół. Próbowaliśmy, jesteśmy gotowi. To będzie coś wyjątkowego. Zapraszamy. Już dziś na listę osobistą od 19.05. Paweł Drozd, Adam Nowak, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy

just let go. I'm waiting for it. Dopiero 16 czerwca ma się ukazać nowa płyta Lot, ale już znamy nagranie Green Light całkiem dobrze, a od wczoraj nową piosenkę Liability Lord opublikowała, więc to a propos muzyki, a propos tempa i a propos tego, abyśmy dosyć dobrze, jak najlepiej wykorzystali czas, który mamy do godziny 14. A mamy bogate plany jak zawsze, opisane już na stronie polskieradio.pl/trójka. Szczególnie polecam dzisiaj odwiedziny tej strony, ponieważ mamy piękne zdjęcie, które ilustruje nasze spotkanie. To jest zdjęcie, które ma tytuł też Matki Polki na wyrębie. Czasami, a właściwie często jest tak, że jeden obraz jest trafniejszy niż milion słów i to z całą pewnością jest ten przypadek. Cecylia Malik będzie naszym gościem dzisiaj do godziny 14. Będziemy także podróżować po Polsce, odwiedzając rozmaite miejsca. Wybierzemy się aż do Berlina z Anną Dudzińską, którą dzisiaj ponownie witamy na pokładzie Radiowego Domu Kultury. No i będziemy oczywiście polecać tradycyjnie. Zwracamy uwagę na szczególne rzeczy. Jako pierwsza dzisiaj Agnieszka Obszańska. Moje polecenie na dziś brzmi Zwiastunki Chaosu. To wystawa w krakowskim Bunkrze Sztuki i wraz z dwójką hinduskich artystów zejdziemy pod ziemię i na ziemię. Tutaj dosłownie i w przenośni, bo jest to zaangażowana wystawa opowiadająca o problemach ziemi, eksploatacji natury, zasobach naturalnych i tym, co z nimi robimy. Ale zacznijmy od artystów, o których opowiada już Magdalena Ziółkowska, dyrektorka Bunkra Sztuki i kuratorka wystawy. Z jednej strony są znanymi też aktywistami zajmującymi się kwestiami przemysłowymi, powrotu do ziemi, do uprawy roli takiej zrównoważonej u siebie. W tej chwili mieszkają w Pune, wcześniej studiowali i pracowali w Bombaju. Natomiast właśnie pomimo faktu, że podróżują, czy São Paulo, Niemcy, Australia i tworzą prace i projekty zapraszani przez różnorodne instytucje na całym świecie, interesuje ich szczególnie jedna tematyka, którą też jakby wynieśli z domu. Tutaj Prabhakar, podkreślmy, pochodzi z górniczej rodziny. Do dziś najbliżsi pracują w górnictwie i to górnictwo okazuje się, że górnictwo indyjskie i górnictwo polskie mają wiele rzeczy wspólnych, ale także wiele rzeczy rozbieżnych. I nas bardzo interesowało to porównanie tych dwóch przemysłów, przemysłów globalnych, dlatego że wydobystwo nie tylko węgla kamiennego czy brunatnego, ale różnorodnych minerałów, surowców, soli także jest problemem globalnym, który urasta no, do takiego jednego z najbardziej palących pytań współczesnych. Pytań związanych także z przyszłością, z polityką, polityką gospodarczą w takim pierwszym kontakcie. Oni nam chcą opowiedzieć pewne historie, chcą nam je pokazać, chcą nas zaprosić również do odszyfrowywania różnych znaków, symboli, postaci, które czynią bohaterami swoich prac, prac wykonywanych w różnych technikach, czy to są animacje filmowe, murale, prace na papierze, rysunki, prace na płótnie, czy też rzeźby. Tutaj w Galerii Bunkier Sztuki Prabhakar wykonał kilka rzeźb z gliny. O takich dosyć prostych kształtach, ale niezwykle metaforycznych, odnoszących się do tych doświadczeń, które nabyli poprzez 5-tygodniową rezydencję podróżowania. Nie tylko będąc w Krakowie czy Małopolsce, ale również byli między innymi w Zabrzu, w Bochni, w Wieliczce czy w Katowicach. Tam wnikliwi obserwatorzy dostrzegą na przykład kształtniki szowca, zobaczą taką figurę słonia, koparki. Także bardzo chętnie oni sięgają po taki język wyobraźni, opowieści, także takich opowieści niezwykle malowniczych i zagadkowych. Te prace są wielowątkowe, ale również wielopoziomowe. Duet artystyczny Rupali Patil, Prabhakar Pachpute i ich instalacje na wystawie Zwiastunki Chaosu. Polecam i zapraszam do Bunkra Sztuki w Krakowie. To zaproszenie od Agnieszki Obszańskiej, opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. A Agnieszka jest w nieco innym miejscu, w nieco innym mieście w Polsce. Za chwilę zresztą się z nią usłyszymy. Wcześniej jednak jeszcze moje polecenie i to moje polecenie właściwie zapowie się samą piosenką. Tak. Je sens comme un désir ardent dans le sang qui se consume jusqu'au cœur de nos accords incandescents et qui reprend encore son élan vers ces deux atomes covalents qui se cherchent encore dans le noir des liaisons fauves aveuglants. Mais je l'avoue, j'ai ma recette. Chaleur, cette lumière bleue qui émane de vous, vous qui pouvez autant me brûler que me réchauffer. Je sens que vous me plaisez tout autant lorsque vous êtes loin de moi. Je vous imagine dans mes bras et moi femme à l'affût, je m'affaire. La Lumière Bleue to jest piosenka, którą można usłyszeć w kinie, jeżeli ktoś się wybierze na film. Maria Skłodowska-Curie. Ten film już od ponad tygodnia na ekranach naszych kin, wyreżyserowana przez Marie Noël, opowieść o naszej noblistce, podwójnej noblistce, którą brawurowo gra Karolina Gruszka i to jest jeden z wielu powodów, aby wybrać się na ten film. Maria Skłodowska-Curie pokazana jest w tym filmie na przestrzeni kilku lat, tych lat, które wydarzyły się pomiędzy pierwszą a drugą Nagrodą Nobla. Lata te obfitują w tragiczne i mniej tragiczne wydarzenia w życiu samej Marii Skłodowskiej. I oczywiście nie chcę opowiadać filmu, ponieważ moje polecenie to jest płyta z muzyką towarzyszącą temu filmowi. Polskie Radio wydało właśnie muzykę z filmu. Bruno Coulet to jest kompozytor muzyki filmowej. Teraz w podkładzie słyszymy taki główny motyw, który w filmie kilka razy powraca. Piosenka towarzysząca filmowi nie jest jego autorstwa, ale także na tej ścieżce dźwiękowej została zamieszczona. A sama muzyka, myślę, jest warta uwagi także w oddzieleniu od obrazu. Podobno jest tak, że kiedy słyszymy muzykę w kinie, to świadczy o tym, że kompozytor nie spisał się do końca dobrze, bo muzyka powinna tak się wtapiać w obraz i tworzyć z nim taką całość, że nie powinniśmy zwracać na nią uwagi. Ja jednak zwróciłam. Zwróciłam i szczerze mówiąc było to dla mnie pierwsze świadome spotkanie z kompozycjami pana Bruno Coulet. Potem okazało się, że rzeczywiście jego muzykę już wcześniej znałam, nie zdając sobie z tego sprawy, ale gdyby ktoś szukał muzyki, która tak jak ten teraz fragment niesie w sobie obietnicę czegoś niewyjaśnionego, wprowadza pewien metafizyczny dreszcz, czy też sprawia, że rzeczywistość staje się wielowymiarowa, to muzyka do filmu Maria Skłodowska-Curie może być taką bardzo dobrą propozycją. Płyta wydana przez Polskie Radio. To jeszcze teraz tak łagodnie przez kilka chwil, a potem zagramy bardzo mocno. Thank you. Tego pewnie nie słychać, ale to polski zespół. Nowa nazwa na naszej scenie muzycznej, Guiding Lights, Everything Goes Wrong. Optymistyczna piosenka z ich debiutanckiej płyty, która jest już dostępna. Można jej szukać w sieci. A gdzie można znaleźć Agnieszkę Opszańską? Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Ja przesyłam wiatr znad morza i bardzo dobrą wiadomość. Tylko 2 godziny trzeba czekać, żeby dostać się na 19. edycję Kolosów, czyli takiego spotkania, które nazywa się w całej swojej szerokiej nazwie Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów. Zatem Gdynia, dzień dobry. Dzień dobry. No to znakomicie. No to teraz możemy trochę się tym pochwalić tak naprawdę. Ze mną jest Piotrek Tomza. Dzień dobry. Człowiek, który tutaj na Kolosach ogarnia bardzo dużo rzeczy, a przede wszystkim zajmuje się od prezentacji po przyjmowanie gości przez program. Zatem 2 godziny stania, to jest taka norma tutaj? No w sobotę zwykle tak, w sobotę zwykle trzeba tyle poczekać. Mamy w tym roku, czego nie było w poprzednich latach, transmisję online, mamy nadzieję, że to jakiś tam sposób pomoże, czy zminimalizuje te trudności w oczekiwaniu na wejście. No tak, ale to jest bardzo duże ułatwienie. Zresztą spoglądając w program, ja rozumiem trochę te kolejki, ponieważ tutaj od wczoraj spotkania z polskimi podróżnikami, którzy relacjonują swoje wyprawy w te bliższe i najdalsze zakątki świata. Do tego tak naprawdę przemierzamy przeróżne światy, bo jesteśmy pod wodą, na wodzie, na lądzie, w górach, penetrujemy jaskinie i tak naprawdę nie tylko w tym ekstremalnym wymiarze, chociaż to też jest bardzo ważne, bo spotkamy tutaj znakomitych podróżników, którzy po prostu wybrali sobie wyzwanie za swój cel. Tak, to taki pomysł jest na Kolosy i od tych 20 lat mniej więcej tak to jest realizowane, żeby pokazywać możliwie pełny przegląd tego, co się ciekawego w podróżach i w eksploracji w Polsce dzieje. Stąd tych 5 kategorii, czyli właśnie eksploracja jaskiń, alpinizm, żeglarstwo, podróże i wyczyn. Przez to jest ten program naprawdę różnorodny, tak jak powiedziałaś. No i tutaj aż trudno byłoby wymieniać wszystkich gości, ale chociażby możemy wspomnieć o dzisiejszym znakomitym spotkaniu i będzie o odkrywaniu jaskiń. Tak, będzie dzisiaj Krzysztof Starnawski, który od 20 lat bardzo wytrwale penetrował jaskinie na Morawach, Hranicką Propaść. Od momentu, kiedy po prostu zobaczył, że w czymś, co przypomina trochę taką kałużę w lesie i zarośniętą, kryje się potencjał na ogromną eksplorację i faktycznie udało mu się zrealizować. Po 20 latach doprowadził do tego, że aktualnie Hranicka Propaść jest najgłębszą, znaną, zalaną podwodną jaskinią na świecie. Ponad 400 metrów, a dokładnie? Ponad 400 metrów, a dokładnie nie wiadomo dlatego, bo aż do samego dno jest głębiej niż udało im się w zeszłym roku zmierzyć. W każdym razie na pewno to jest poniżej 400 metrów. Hranicka Propaść. Ja bardzo chętnie pojawię się na tym spotkaniu. Przed chwilą uciekliśmy ze spotkania 55 555 mil, czyli w 3 lata dookoła świata. Rejs w momencie, kiedy prelegent, czyli Michał Palczyński, fantastyczny chłopak, który praktycznie za swoje pieniądze albo datki, można tak powiedzieć, tak, wyruszył dookoła świata w rejs. Jak zaczął mówić o falach 7-8-metrowych, z przyjemnością wyszłam z sali, żeby się tutaj spotkać i opowiedzieć trochę o tym, co się dzieje. Mówimy dużo o eksplorowaniu takim bardzo ekstremalnym, natomiast druga strona Kolosów i tego spotkania, bo to jest tak naprawdę spotkanie także ludzi, którzy pasjonują się światem i są jego ciekawi. To są właśnie ci ludzie, którzy organizują sobie wyprawy, bo coś sobie wymarzyli. Tak, no wczoraj było kilka takich wypraw właśnie dookoła świata, albo niekoniecznie aż tak ściśle, że dookoła świata, w każdym razie po świecie. Takich trochę nie zawsze nakierowanych na jakiś bardzo ściśle określony cel, tylko takich, żeby właśnie tego świata posmakować, poznać, pojeździć. Była wyprawa dookoła świata Michała Brakonieckiego, który na rowerze jeździł, wyprawa Ani Rutkowskiej, też bardzo interesująca, właśnie taka nieśpieszna, ze smakowaniem tego, co po drodze. No i 22 miesiące na bezdrożach Azji. Anna Rutkowska, tak, znakomita, właśnie, młoda dziewczyna po prostu, która fantastycznie opowiada o podróżach w taki nieoczywisty sposób. Nie, tak. Tu byłam, tam zwiedziłam, tu miałam trudno, a tam zjadłam coś fajnego, tylko naprawdę jest to taka podróż z Trzewi. My zapraszamy oczywiście na Kolosy. Nie bójmy się. Oczekiwanie dwugodzinne przed wejściem to nie jest dramat. Ta kolejka ma szansę się tutaj zmieścić. Tak, tak, ma szansę się zmieścić. Jest też telebim przed halą, więc ci, którzy oczekują, mogą zobaczyć, co się dzieje na ekranie, na dużej sali. Więc tak, jak najbardziej zapraszamy. Piotr Tomza, zapraszamy. 19. edycja Kolosów, ogólnopolskiego spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów, trwa tutaj w hali Arena Gdynia. Jutro zapraszamy na zagadkową niedzielę, a we wtorek podsumuję całe Kolosy. Mam nadzieję, że tutaj naprawdę jest z czego wybierać. Mam nadzieję, że będzie mnóstwo intrygujących rozmów. Przesyłam pozdrowienia i do usłyszenia. Tak, Agnieszka Obszańska. Dziękuję wam bardzo, tylko jeszcze przypomnij, gdzie podsumujesz te Kolosy w najbliższy wtorek o godzinie 15, tak? O godzinie między 15 a 16. Oficjalnie się to nazywa Świat z lotu Drozda, a ja mam na to swoją nazwę. Dziękuję. Dziękuję. Kiedyś ci przypomnę te słowa, że 2 godziny oczekiwania w kolejce to nie jest dramat, ale to nie jest ten moment, bo teraz biegniemy dalej. Za chwilę kolejna wyprawa na naszej antenie w Radiowym Domu Kultury. Tym razem będzie to wyprawa w przeszłość, ale jak to często bywa, takie wyprawy odbywa się po to, aby czasami uświadomić sobie coś na temat teraźniejszości. We'll be right back. to Soulwalks, którzy zaśpiewali, że to, czego potrzebujemy, to coś nowego. No nie wiem, polemizowałabym z tą tezą, jak i Michał Margański także. Dziś chciałbym zaproponować Państwu podróż w czasie i za sprawą taśmy filmowej przenieść się do okresu międzywojnia i do Republiki Weimarskiej. Państwa istniejącego między 1919 a 1933 rokiem. Państwa targanego niepokojem, hiperinflacją, przeróżnymi prądami myślowymi, jak również koncepcjami na temat ustroju. Państwa, w którym kwitła literatura, sztuka i architektura. Wreszcie państwa mierzącego się z demokracją, biedą i zdobywającym coraz większe zainteresowanie faszyzmem, a potem nazizmem. Wreszcie kraju, w którym rozwinął się przemysł filmowy, po latach przeniesiony do Stanów Zjednoczonych, aby tam w Hollywood rozwinąć się w całej okazałości. A wszystko za sprawą cyklu wykładów i projekcji zatytułowanych Od Kaligariego do Hitlera. Narodziny zła. To przegląd filmów, które powstały w Republice Weimarskiej. Mówi Tomasz Kolankiewicz, znawca kina i pomysłodawca całego przedsięwzięcia. Z reguły to jest tak, że ten czas kinematografii Republiki Weimarskiej jest analizowany przez pryzmat głównych prądów filmowych, które wtedy panowały. Głównie ekspresjonizmu filmowego, jako takiego jednego z najważniejszych w ogóle prądów artystycznych w historii kina, ale też wyrosłego z niego kamerszpilu, takiego odprysku ekspresjonizmu, który nawiązywał do niemieckiego teatru i z tego się wywodził, takich dramatów społecznych, już nie będących tak odrealnionych jak kino ekspresjonistyczne. Natomiast ja chciałem spojrzeć na to troszeczkę szerzej, to znaczy właśnie za Siegfriedem Krakauerem, autorem książki Od Kaligariego do Hitlera, z której zaczerpnąłem tytuł pasma. To jest taki filmoznawca, który zaproponował analizę filmów tego okresu nie tylko przez pryzmat artystyczny, ale też przez pryzmat społeczny, który panował w kraju wtedy, kiedy te filmy powstawały. I dlatego w tym przeglądzie, poza oczywiście najważniejszymi ekspresjonistycznymi filmami, które wtedy powstawały, jak Gabinet doktora Kaligari, od którego zaczynamy przegląd, czy no, już późniejsze filmy ekspresjonistyczne i też filmy kamerszpilowe, bo pokażemy tutaj też i Szyny Lupupika, to jeden z pierwszych w ogóle filmów kamerszpilu i takie największe dzieło chyba w tym gatunku, czyli Portiera z hotelu Atlantic, ale także sięgnąłem po takie filmy troszeczkę mniej oczywiste, natomiast pokazujące doskonale te procesy, które zachodziły w niemieckim społeczeństwie i z których różne potem procesy tego najstraszniejszego okresu historii europejskiej wynikały, czyli na przykład film Święta Góra. To jest taki film z nurtu filmów górskich, to jest nurt, który rozwijał się, który powstał właśnie w Republice Weimarskiej, z którego potem pełnymi garściami czerpali SS-mani. To są filmy, które tworzyły kult tej silnej jednostki, jednostki, która wspina się właśnie na wysokie góry, mężczyzny, który idzie w Alpy tam po to, żeby zerwać tą szarotkę, to są kwiaty, które rosną powyżej linii śniegu. I to jest tak, że no, później w Wehrmachcie, w SS powstawały całe oddziały, które właśnie symbolem ich była szarotka i oni pełnymi garściami czerpali z tych filmów. Co ciekawe, w Świętej Górze debiutowała aktorsko Leni Riefenstahl, bodajże najbardziej znana i też osławiona reżyserka w ogóle w historii kina, którą znamy oczywiście jako autorkę filmów propagandowych, filmów hitlerowskich, Triumfu Woli, ale też Olimpiady, która tutaj pierwszy raz pojawiła się na planie jako aktorka, ona wcześniej była tancerką i tutaj pierwszy raz miała styczność z filmem i też pierwszy raz trzymała kamerę, dlatego że ona nakręciła zdjęcia do jednej z sekwencji jazdy na nartach z pochodniami. Także ja też staram się tutaj pokazywać nie tylko te takie najważniejsze filmy artystyczne, które wtedy powstawały, ale pokazać możliwie jak najszerzej to, jak różne procesy zachodzące w niemieckim społeczeństwie. No, tak jak pan wspomniał, ta szalejąca hiperinflacja, no tam dochodziło do zupełnie kuriozalnych sytuacji. Ludzie wracając z pensją do domu, ta pensja już nic nie była warta, zanim zdążyli dojść do sklepu. Panował głód. Przecież to społeczeństwo było naznaczone tragedią I wojny światowej. Berlin był takim miastem z jednej strony pełnym, pokiereszowanych zupełnie po tej wojnie pozycyjnej, żołnierzy nie mających żadnych szansy tak naprawdę na znalezienie pracy i jakiekolwiek normalne funkcjonowanie, a z drugiej strony miastem zupełnie dekadenckim, gdzie właśnie kwitły kabarety, gdzie sztuka, ta sztuka, która potem oczywiście została zanegowana przez hitlerowców, ale no kwitła też ta sztuka taka, można nazwać trochę dekadencka właśnie. Także to był taki kraj zupełnych sprzeczności. Sprzeczności, jak to się dzisiaj mówi, polaryzacji poglądowej, która przyczyniła się do krwawych rozgrywek w łonie samego państwa weimarskiego, następnie jego upadku, a potem do powstania III Rzeszy.

To Julia Marcel, nagranie zatytułowane Wstrzymuje czas. I teraz opowieść Agnieszki Obszańskiej, w której czas także będzie bardzo istotny. Umiejętność wyrażania się krótko i zwarcie. Będzie krótko, treściwie, ale różnorodnie. Bo do tego przyzwyczaił nas festiwal Short Waves, czyli międzynarodowy festiwal filmów krótkometrażowych, który rusza już 21 marca w Poznaniu. Bardzo dobra selekcja filmów z całego świata, sporo wydarzeń towarzyszących rozsianych po całym mieście i, ciekawe, bardzo aktualne hasło przewodnie tegorocznej edycji – Beyond Borders. A o wszystkim opowiada dyrektor festiwalu Szymon Stemplewski. Staramy się nie tylko właśnie podróżować po Poznaniu, bo to robimy zwykle. Festiwal się odbywa w bardzo wielu lokalizacjach. Nie tylko pokazy, ale także wydarzenia towarzyszące, wystawy. Program jest zróżnicowany. To też jakby dotyka tej sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy, w której z jednej strony granice między sztukami, między twórcą a odbiorcą się pozacierały, a z drugiej strony widzimy, że niektórzy właśnie tych granic chcieliby nam wyznaczyć więcej niż mniej. I tutaj próbujemy też na różnych właśnie płaszczyznach obserwować, jak to zacieranie czy tworzenie granic się odbywa. Chcielibyśmy właśnie ponad tymi granicami działać, co nie znaczy, że to dotyczy wszystkich. Twórcy kina krótkometrażowego na wiele sposobów to pokazują, bo też oni najszybciej reagują na te zmiany, które zachodzą. Oni bardzo szybko, czy dotykają kwestii związanych z kryzysem migracyjnym, czy kwestii i obyczajowych, wszelkich. Tutaj naprawdę jest duża dynamika, zarówno pod względem treści, jak i formy. I tak, granice geograficzne, mentalne, umowne, urojone i realne. O tym szczególnie głośno będzie na tegorocznych Short Wavesach. A my zajrzyjmy już w program. Po pierwsze, bardzo ważne sekcje konkursowe. Tradycyjnie kilka konkursów. Najważniejsze dwa, czyli konkurs międzynarodowy i polski. I tutaj mocna reprezentacja tego, co się w ostatnim czasie w krótkim metrażu zarówno polskim, jak i międzynarodowym wydarzyło. Filmy bardzo różne, fabuły, dokumenty, animacje. Razem z twórcami filmów podróżujemy właściwie po całym świecie. I tutaj możemy obserwować to, jak faktycznie to życie wygląda. Bo to nie jest jakiś uproszczony, krótki, newsowy komunikat, ale możemy zobaczyć troszkę bliżej, jak życie na przykład wygląda w Peru, jakie tam są problemy, czy Brazylii, Azji. Tutaj podróżujemy właściwie po całym świecie. Dances with Camera, czyli filmy, które powstały z inspiracji tańcem, czy opowiadają o tańcu w bardzo różny sposób. Tutaj niektóre są bardzo klasyczne, niektóre bardzo eksperymentalne. Kolejna rzecz to zupełna nowość, unexpected.mov. Tutaj granice się pozacierały, zostały już wielokrotnie przekroczone, czyli znajdujemy się na styku filmu i sztuki i tu faktycznie no, dzieje się bardzo dużo. To jest eksperyment bardzo interesujący wizualnie, ale także tematy, które artyści, bo to jednak głównie artyści są tutaj autorami tych krótkich form filmowych, poruszają też bardzo ciekawe tematy, też te najbardziej bieżące i myślę, że osoby, które są zainteresowane takimi najświeższymi trendami, najmocniejszymi historiami, to na pewno coś tutaj dla siebie znajdą w tym konkursie. I to bardzo mocny punkt programu, a teraz o równie ciekawych sekcjach pozakonkursowych. Fokus niemiecki i tutaj mamy Christopha Girardeta, czyli no, mistrza found footage. Wyjątkowy zestaw filmów, będzie autor, będzie można z nim porozmawiać. Dodatkowo Misha Lenkamp i Matthias Wermke, postacie, które myślę, że są znane osobom, które interesują się street artem, ale oni także bardzo często jako medium stosują fotografię czy film. Pokażemy ich pracę na wystawie w Skali. Bardzo się cieszę, że udało nam się tych artystów zaprosić. W programie festiwalu mamy także dużo wątków muzycznych i to one nie tylko się pojawiają filmowo, bo będzie zestaw teledysków przygotowany we współpracy z festiwalem w Oberhausen, Saving Pop Culture, ale także mamy klub festiwalowy, który będzie kilka, wydaje mi się, ciekawych wątków muzycznych, plus Kino Fusion, które jest takim miksem filmu, muzyki, muzyki, ale także dobrego jedzenia. I zupełna, całkowita nowość, projekt Hidden Pleasures. Tutaj staramy się, żeby widzowie za pomocą muzyki zobaczyli obraz filmowy. Czyli uruchamiamy wyobraźnię i jestem bardzo ciekawy, jakie to efekty przyniesie. Jeszcze jedna z moich ulubionych pozycji. Random Home Cinema, czyli... filmowa domówka w ciemno w kilku mieszkaniach w Poznaniu, które wybieramy na drodze naboru. Pokażemy szczęśliwcom, bo tych biletów nie ma dużo, więc tutaj, żeby zdobyć wejściówkę, trzeba się postarać. Pokazujemy programy przygotowane w współpracy z kilkoma europejskimi festiwalami. Do końca nie wiadomo, gdzie się udajemy. Nie wiadomo, jakie filmy zobaczymy. Też jaką oprawę zafunduje nam Basia Bilon, która już po raz drugi przygotowuje te domówki. Naprawdę tam szykuje różnego typu niespodzianki dla naszych widzów. Bo to nie jest tylko właśnie taki prosty pokaz. To jest spotkanie, to jest rozmowa. Też czasem elementy scenograficzne są bardzo ważne. Czasem jakieś kulinaria. Tu się różne historie dzieją. Właśnie bliskie obcowanie nie tylko jak gdyby z kinem, ale także z drugim człowiekiem. I to jest właśnie festiwal. Short Waves. Biegamy po mieście, eksplorujemy nowe i stare miejsca w poszukiwaniu filmowych i nie tylko wydarzeń. Short Waves od 21 do 26 marca w Poznaniu. Warto tam być. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka informacja także jest dostępna, a my utrzymajmy ten rytm i utrzymajmy charakter tej wyprawy. Jest nieprzewidywalna, a sprowokowana przez zespół Batuk. Gotas, que falou comigo tão brotas. Diga, abraço chuva apertado. Diga, cai água tão forte. Meu líquido de ouro encher a minha terra. Dança em cima, canta minha terra. Quando vem de cima, meu floresta ama-me. Chuva mais uma vez, mais para mim. Autopromocja. Można powiedzieć po prostu kocham cię. A można dzięki tobie się uśmiecham i przez ciebie płaczę po nocach.